มันอยู่ที่กายที่ใจของเราทั้งนั้นแต่เมื่อ น ะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมติขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นบัดนี้จะได้แสดงธรรมว่าด้วยสวาขาจักธรรมเพื่อเป็นการส่งเสริมบุญกุศลและสติปัญญาสัมมาปฏิบัติแก่พวกเราท่านทั้งหลายวันนี้พวกเราท่านทั้งหลายได้พากันบำเพ็ญกุศล เกี่ยวกับการปฏิบัติภายนอก ประกอบพิธีเวียนเทียนเป็นวันที่สามตามกำหนดกฎเกณฑ์ที่ ครูบาอาจารย์ได้แก่ท่านพ่อหลีได้พากระทำบำเพ็ญกันมาเริ่มตั้งแต่สร้างวัดโสการามและพวกเราทั้งหลายก็ได้ถือเอาเป็นกฎระเบียบของการปฏิบัติสืบมาจนถึงการรับปัจจุบันนี้วัดทั่วๆไปก็มีการถวายพระมิตรบูชาเนื่องในวันวิสาขะมาฆะสาระหะถือว่าเป็นวันสำคัญสำหรับพวกเราก็เพียงหนึ่งวันแต่มีพระโสคารามของเรานี่แหละมีถึงสามวันทั้งนี้ก็น่าจะให้เกิดความคิดและทำความเข้าใจกันแบบง่ายๆว่าสิ่งที่ทำให้เกิดเห็นว่าเป็นความอัศจรรย์ของโลกทั่วไปก็เป็นวันวิสาขะที่ผ่านไปเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ได้ชื่อว่าเป็นวันวิสาขะวันเพ็ญพระจันทร์เต็มดวงเป็นวันพระจันทร์เต็มดวงหรือวันเพ็ญแห่งวิสาขะฤกษ์เพ็ญเดือนหกเป็นวันที่พระพุทธเจ้าของเราได้รู้แจ้งซึ่งโลกเรียกว่าโลกวิถูสามารถกำจัดเหตุที่ทำให้พระองค์รวมทั้งสัตว์โลกรวมสุขรวมทุกข์มาเป็นเวลาช้านานได้หมดสิ้นไปนั่นก็คือกิเลสสามารถยกพระทัยของพระองค์ให้พ้นไปจากแดนแห่งวัฏสงสารเข้าสู่แดนมหานิพพานเป็นสถานที่สงบร่มเย็นไม่มีคำว่าร้อนเย็นเพราะไม่มีอาการแห่งความเย็นโดยไม่ต้องอาศัยความเย็นหรือความร้อนไม่ต้องพึ่งพิงอาศัยความดีและความชั่วเหมือนอย่างพวกเรา พวกเราจะอยู่เย็นเป็นสุขก็ต้องอาศัยความดีบางครั้งพวกเราก็ได้รับความทุกข์เดือดร้อนเกิดจากเหตุคือความชั่วเหตุดีเหตุชั่วนั้นก็ไม่ได้เกิดจากที่อื่นนอกจากเกิดจากตัวของเราทุกคน วันเราเวียนเทียนวันที่หนึ่งถือว่าเป็นวันที่อัศจรรย์เพื่อสนองคุณของท่านผู้ที่มีบุญบารมีได้มาเกิดในโลกเมื่อวานนี้คือได้ประสูติจากครรภ์ของพระมารดาท่านที่มีบุญบารมีสั่งสมอบรมมาได้เกิดเมื่อวานนี้โดยมีโคตรมีแท้มีสกุลแล้วก็มีความเป็นอยู่และก็มีกิเลสเหมือนอย่างพวกเราทั้งท่านนี้ไม่ได้แตกต่างกันที่ตรงไหนนี่เราบูชาคุณในการประสูติวันหนึ่งส่วนเมื่อวานนี้เราได้บูชาคุณการตรัสรู้คือการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นครั้งที่สองเกิดครั้งที่สองคือเกิดมาเป็นพระพุทธเจ้าเราบูชาการเกิดของพระพุทธเจ้าของพระองค์ท่านวันนี้เป็นวันที่เราบูชาการจากไปของผู้มีบุญและของพระพุทธเจ้าหลังจากได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วปราศสัจธรรมที่พระองค์ได้ทรงรู้แจ้งจนเป็นเหตุให้กิเลสในพระทัยของพระองค์นั้นหมดไปสิ้นไปโดยเป็นสมุจเฉทประหารไม่หวนกลับกำเริบเสื่อมสานได้อีกต่อไปแล้วก็ประกาศอยู่ถึง45พรรษาก็ถึงแก่การดับขันเข้าสู่ปรินิพพานไปตามคติวิสัยของสังขารที่เกิดมานี่วันนี้เราได้เทียนเพื่อถวายเป็นเครื่องสักการะบูชาเข้าใจว่าอย่างนั้นท่านจึงได้พาพวกเราทั้งหลายประกอบพิธีทำประทักษิณพระเจดีย์บ้างพระพุทธปฏิมากรบ้างเพื่อให้เป็นการสร้างบารมีเป็นการสร้างบุญกุศลคือคุณงามความดีใส่ตัวของเราให้มากยิ่งขึ้นตามปกติชาวพุทธเราโดยทั่วไปก็สร้างกันเพียงวันเดียวคือวันวิสาขบูชาเท่านั้นแต่ของเรามีถึง3วันทั้งนี้ก็เพื่อจะให้เราทั้งหลายได้มีโอกาสทำความดีกันให้มากแต่ก็เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของศรัทธาของแต่ละบุคคลท่านผู้ที่มีศรัทธามีสติปัญญาแล้วก็มีความขยันหมั่นเพียร ในการขวนขวายที่จะบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลอบรมสั่งสมบารมีของตนให้มากยิ่งขึ้นก็จึงได้พากันทำส่วนผู้ที่มองไม่เห็นประโยชน์ในสิ่งเหล่านี้ก็ละเว้นเสียโดยไม่คำนึงถึงหลักของธรรมะคือความสมัครสมานสามัคคีความพร้อมความเพียรเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาของสัตว์โลกที่ยังมีกิเลสเพราะศาสนานี้ก็ไม่ใช่เป็นศาสนาที่บังคับใครบังคับไม่ได้เหตุที่บังคับไม่ได้คอยพวกเราได้พิจารณาดูกันให้ท่องแท้ไม่มีศาสนาไหนในโลกที่จะสอนได้อย่างเบ็ดเสร็จจบสิ้นกระบวนการของการเวียนว่ายตายเกิดถ้าหากจะเปรียบศาสนาเหมือนน้ำเป็นเครื่องชำระล้างมลทินศาสนาพุทธก็เป็นน้ำที่บริสุทธิ์และคุณมีคุณภาพอันสูงส่งสามารถที่จะชำระล้างสิ่งที่เป็นมลทินให้เกิดโทษเกิดทุกข์แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายได้อย่างโดยสิ้นเชิงให้ถึงซึ่งความสะอาดได้อย่างแท้จริงเรียกว่านิพพานศาสนาอื่นใดลัทธิอื่นใดไม่มีแบบนี้เพราะเหตุนั้นศาสนานี้จึงไม่มีกฎข้อบังคับถึงจะมีคำสั่งคือย่อศาสนาลงมาแล้วเป็นคำสั่งคำสอนเราพูดเราได้ยินได้ฟังกันจนติดปากติดใจไม่ว่าผู้ใดจะขึ้นมาพูดมาแสดงก็ต้องอ้างถึงคำสอนคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยกันทั้งนั้นสองคำนี้หรืออีกคำหนึ่งก็ได้แก่ศีลธรรมก็คือพระศาสนาเหตุที่ไม่บังคับก็เพราะว่ากิเลสให้เราไปทำความเข้าใจหัวใจของคนและสัตว์ที่คลุกเคล้ากับกิเลสจนเป็นเนื้อหนึ่งอันเดียวกันโดยไม่สามารถที่จะมองเห็นและแยกแยะออกให้เห็นเป็นส่วนเป็นสัตว์ได้จากตาหูจมูกเล่นกายและจิตใจของตนเองเหมือนกับคนที่ไม่มีวิชาไม่สามารถที่จะแยกสีออกจากน้ำซึ่งละลายผสมผสานกันเป็นเนื้อเดียวสีก็อันนั้นน้ำก็อันนั้นมองไม่เห็นเป็นส่วนเป็นสัตว์ก็เมื่อคนมีวิชาความรู้ก็สามารถที่จะสกัดสีออกจากน้ำได้แยกแยะออกเป็นส่วนเป็นสัตว์ได้เมื่อแยกออกได้ก็สามารถที่จะมองเห็นความจริงของคำว่าน้ำและสีโดยที่จะเห็นได้ว่าน้ำนั้นมันใสแล้วก็สะอาดน่ากินน่าใช้สีมันก็เห็นแต่สีเท่านั้นมืดมัว ม่ใสเหมือนกับน้ำนั่นนี้แหละเปรียบได้กับกิเลสในหัวใจของคนเราหัวใจของคนเรากับใจเรานั้นมันปะปนละคนสะสมกันมานับไม่ได้ว่ามันนานเท่าไหร่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่สามารถที่จะแยกแยะออกได้โดยตัวของเราเองและเราก็ไม่มีวิชาความรู้ใดๆที่จะเข้าไปแยกแยะอันนี้เป็นจิตเป็นใจอันนี้เป็นกิเลสทั้งตัวน้อยตัวใหญ่ตัวเล็กตัวใหญ่เราไม่มีวิชาก็เลยแยกไม่ออกที่นี่ที่ว่าบังคับมันเป็นเรื่องที่บังคับไม่ได้ที่ว่าบังคับไม่ได้ก็หมายถึงใจของเราทุกคนท่านทั้งหลายลองพิจารณาดูแล้วก็ทดลองดูก็ได้ว่าใจของเราเนี่ยใครบังคับได้บ้างไม่มีใครบังคับได้ แต่บางสิ่งบางอย่างที่เราบังคับได้นั้นก็ขอให้ตรองดูดีๆสิ่งที่เราบังคับได้นั้นเราก็บังคับในส่วนที่มีความมีลักษณะคล้ายๆใจของเราซึ่งมันไม่ใช่ใจฟังให้ดีนะ กำหนดจิตกำหนดใจให้ดีเพราะมันเป็นธรรมที่ละเอียดมันไม่ใช่ของหยาบฟังแค่หูนั้นจะไม่เข้าใจต้องฟังให้มันถึงใจจึงจะรู้จึงจะเข้าใจในเรื่องที่จะพูดนี้เพียงแค่เราบังคับอาการซึ่งมีลักษณะคล้ายๆกับคำว่าใจในบางครั้งบางคราวเท่านั้นในระยะสั้นๆ นิดๆหน่อยๆเท่านั้นไม่สามารถที่จะบังคับอยู่ได้นานๆถ้าจะเปรียบก็เหมือนอย่างเรารับประทานอาหารเมื่อถึงการเวลารูปขันเขาต้องการแล้วมันก็เกิดความทุกข์จากความหิวจากความต้องการของธาตุเมื่อเราได้ให้อาหารแล้วความทุกข์เพราะหิวนั้นก็ดับเวทนาก็ดับซึ่งเกิดจากความหิวให้เราดูความดับมันดับลงไปได้ระยะสั้นๆไม่ยาวนานไม่กี่ชั่วโมงมันก็กลับหิวขึ้นมาอีกอันนี้ฉันใดดูเหมือนว่าเราจะบังคับอาการของใจที่เรียกว่าจิตหรือเจตสิกเป็นความรู้คล้ายๆกับใจนั้นได้ในบางครั้งได้ในระยะหนึ่งก็เพียงแค่ระยะสั้นๆไม่ยาวนานไม่ได้ตลอดทั้งวันทั้งคืนทั้งเดือนทั้งปีและก็ไม่ได้ตลอดอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนกินดื่มดำพูดคิดได้ขณะหนึ่งถ้าจะให้พวกเราทดสอบพาให้พวกเราทดสอบกันจริง ก็ย่อมได้เพราะตามที่พูดมาเนี่ยมันจริงหรือไม่จริงมันเป็นความจริงหรือไม่หรือเป็นการหลอกกันเล่นท่านทั้งหลายก็ลองเพ่งตั้งสติระลึกดูความรู้ของเราโดยที่จะมีอารมณ์อื่นเข้ามาเป็นนิมิตหมายให้เราได้รู้ว่าสติของเราตั้งอยู่ตรงนี้ตั้งอยู่ตรงนั้นและเราก็ได้ประคับประคองให้มันรู้อยู่ตรงนี้ตรงนั้นดูซิว่ามันจะได้นานสักเพียงใดจะตั้งอยู่ได้นานเพียงใดจะรู้กันอยู่ได้นานสักเพียงใดเอาลมหายใจเป็นนิมิตหมายเป็นที่ตั้งเป็นที่รองรับเครื่องรู้เครื่องกำหนดรู้ของเราก็ดีหรือจะเอาพุทโธเป็นนิมิตหมายก็ตามเอากรรมฐานห้าคือผมขนเล็บฟันหนังด้วยเป็นภาษาไทยคือผมขนเล็บฟันหนังก็ตามโดยความเป็นภาษาบาลีเกสาโลมานะคะทันตาตะโจก็ตามยกขึ้นมาเป็นนิมิตที่ตั้งของความรู้ของสติและสัมปชัญญะของเราเราทั้งหลายก็จะรู้เห็นด้วยตัวของเราเองมันอยู่ในฐานที่ตั้งนั้นกี่นาทีกี่ใจกี่ชั่วโมงนี่เดี๋ยวเขาก็แสดงให้เราเห็นทีนี้คำว่าใจของเรานั้นไม่มีอะไรที่จะไปบังคับได้นอกจากกิเลสที่ไปกุ้มลุมลุ่มร้อนให้ใจนั้นหมดรัศมีไม่จะหลัดแสงทั้งที่มันเป็นธรรมชาติที่สดใสเปล่งปลั่งรัศมีเจิดจ้าเหมือนเพชรน้ำหนึ่งเหมือนหยดแห่งน้ำค้างที่ติดอยู่บนยอดหญ้าที่เรามองเห็นด้วยตาเหมือนเพชรที่เจียไว้ดีแล้วแต่มันไม่ได้ตั้งอยู่ในที่ปลอดโปร่งโล่งแจ้งหากมันตกลงไปสู่โคนตมอยู่ในท่ามกลางของสิ่งปฏิกูลปฏิกูลสามารถที่จะปกปิดความสดใสของเพชรนั้นได้โดยรอบจนมนุษย์และสัตว์ไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ด้วยตาถึงมีอยู่ตรงนั้นก็ตามตั้งอยู่ตรงนั้นก็ตามก็สักแต่ว่ารู้เท่านั้นไม่มีโอกาสจะเห็นชั้นใดคำว่าใจของพวกเราท่านทั้งหลายก็ชั้นนั้นแต่ว่าใจดวงนี้หรือกิเลสเหล่านี้รวมทั้งเจตสิกคืออาการของใจนี้สามารถที่จะหล่อหลอมได้สามารถที่จะควบคุมได้ด้วยการใช้อุบายอย่างพวกเรามาภาวนามาเจริญสมาธิมาภาวนาเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานนี่คือเป็นชื่อแห่งอุบายที่เรานำ จะนำมาใช้ในการควบคุมจิตใจของเราในการกำจัดปัดป้องสิ่งที่ทำให้จิตใจของเราขุ่นมัวเพื่อชำระสิ่งปฏิกูลอยู่รอบๆจิตใจของเราให้หมดไปและก็เป็นอุบายที่จะทำให้เราผู้ปฏิบัติเช่นนั้นเข้าถึงใจของตัวเราเองเมื่อเราเข้าถึงใจของตัวเราแล้วเราก็จะเห็นว่านี่คือใจของเรามันมีความบริสุทธิ์ผ่องใสเต็มด้วยรัศมีสีแสงเจิดจ้าโดยธรรมชาติของเขาอย่างนั้นส่วนที่อยู่รอบๆทำให้เรามองไม่เห็นจิตใจนั่นคือเป็นเรื่องของกิเลสเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความเศร้าหมองเกิดความขุ่นมัวเป็นสิ่งปกปิดกำบังระหว่างเราผู้ต้องการที่จะเห็นใจตัวธรรมชาติของเราเมื่อเราใช้อุบายเท่านั้นที่จะทำให้เราทำลายหรือว่าเจาะถากถางช่องทางที่จะเข้าไปรู้เห็นจิตใจของเราทุกคนได้ด้วยการภาวนาด้วยการเจริญสมาธิในการเจริญสมถกรรมฐานนี่ให้พวกเราทั้งหลายเข้าใจไว้เครื่องมือที่เราจะนำไปใช้และก็สามารถที่จะควบคุมทั้งจิตทั้งใจของเราได้นั่นก็คือสติสัมปชัญญะสติแปลว่าระลึกได้ระลึกเป็นสัมปชัญญะแปลว่ารู้แล้วก็รู้จักใช้ความรู้ของเราเป็นมันจึงจะเป็นอุบายสามารถเข้าไปควบคุมและมองเห็นควบเมื่อสามารถที่จะเข้าไปมองเห็นจิตใจแล้วก็ควบคุมรักษาจิตใจที่เห็นแล้วรู้แล้วให้ดำรงทรงอยู่ตามความประสงค์ของเราได้สติสัมปชัญญะเท่านั้นย่อมเป็นอุปการะต่อธรรมทั้งหลายต่อธรรมทั้งปวงธรรมทั้งหลายทั้งปวงที่จะปรากฏเกิดขึ้นในตัวของเราจะเป็นภายนอกก็ดีภายในก็ดีอาศัยกายก็ดีอาศัยสิ่งที่เนื่องด้วยกายก็ดีทำให้เกิดเป็นบุญเป็นกุศลทำให้เกิดเป็นนิมิตหมายบอกถึงผู้ที่บำเพ็ญความดีแต่ละอย่างนั้นๆที่ทำได้เช่นนั้นก็เพราะอาศัยธรรมที่มีอุปการะแก่ธรรมคือสติสัมปชัญญะเท่านั้นดังนั้นผู้ที่ประกอบความภาคความเพียรทั้งหลายจึงไม่สมควรที่จะเบื่อธรรมะในสองข้อนี้ไม่เบื่อในการฟัง ไม่เบื่อในการที่จะนำไปใช้ไม่เบื่อในการที่จะฝึกทำที่มีอุปการะคือสติสัมปชัญญะนี้ให้เราได้กระทำบำเพ็ญคือประพฤติกระทำกายวาจาและจิตใจของเราให้เป็นไปตามถ้าหากว่าท่านสั่งให้ทำอย่างนี้เราก็ต้องทำอย่างนี้ถ้าท่านสั่งห้ามไม่ทำอย่างนั้นเราก็ต้องไม่ทำอย่างนั้นถ้าเราฝืนไม่ทำตามอย่างนี้มันก็ผิดถ้าเราฝืนท่านไม่ทำอย่างนั้นเราไปทำมันก็ผิดนี่คือคำสั่งได้แก่ศีลซึ่งแตกต่างจากธรรมะเมื่อเราฝืนไปจากคำสั่งแล้วคำสั่งมีสองลักษณะด้วยกันสั่งห้ามอย่างหนึ่งสั่งอนุญาตสั่งให้อนุญาตคือให้ทำอย่างหนึ่งถ้าเราฝืนคำสั่งทั้งสองในยานี้ก็ถือว่าเป็นความผิดเมื่อผิดแล้วท่านก็จะตราโทษไว้ชี้โทษไว้ให้เห็นในปัจจุบันผิดมากก็โทษมากถึงที่สุดหมดจากความเป็นคนที่จะหมดไปจากสภาพสภาวะของความเป็นจริงตามหลักสมมุตินั้นหมดสภาพจากความเป็นพระจริงตามสมมุติเป็นเนรจริงตามสมมุติเป็นอุบาสกอุบาสิกาตามสมมุติเป็นบุคคลเป็นกัลยาณชนเป็นกัลยาณปุถุชนตามสมมุติอันนั้นส่วนธรรมะนั้นเราจะมีธรรมะมันก็เกิดความดีงามเองและธรรมะนั้นก็จะทำหน้าที่ปกปักรักษาให้เราอยู่ในที่ดีที่ชอบที่ควรขอให้เกิดความสงบสุขเองขอแต่ว่าเราให้เรามีธรรมะเท่านั้นถ้าเมื่อเราไม่มีธรรมะเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะรับความสงบได้รับความสบายได้รับความอยู่เย็นร่มเย็นเป็นสุขเท่านั้นเองไม่ต้องไปตราโทษไว้ไม่ต้องไปบังคับเมื่อเรามีธรรมะธรรมะก็ให้คุณเมื่อเราไม่มีธรรมะคุณที่เราจะได้จากธรรมะมันก็ไม่เกิดอย่างเราต้องการทำจิตของเราให้สงบเราก็เอาธรรมะที่จะนำไปสู่ความสงบในทางจิตทางใจของเราเข้ามาเจริญอย่างเป็นต้นว่าเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานอย่างนี้เป็นต้นอารมณ์ของกรรมฐานนั้นก็จะไม่พูดถึงในวันนี้ถือว่าพวกเราทุกท่านนั้นได้เรียนรู้แล้วและก็ได้ปฏิบัติกันมาแล้วจึงไม่จำเป็นที่จะต้องกล่าวถึงเพียงแต่ว่าพวกเราทั้งหลายนั้นทำอะไรก็ให้ตั้งใจทำจริงๆอย่าไปทำเล่นๆการเวลาที่จะทำมันจะมากหรือจะน้อยก็ตามก็ขอให้ทำจริงๆทำกันอย่างจริงจังอย่าทำเล่นๆอย่าทำเล่นทำหัวให้มองเห็นคุณค่าของการทำความดีเช่นการเจริญภาวนาให้เห็นคุณค่าของเขาของธรรมะอันนี้ให้มาก มีคุณค่ามากอย่างมหาศาลไม่อาจที่จะพรรณนาให้จบสิ้นได้นี่ให้เราพยายามมองให้เห็นถ้าเรามองไม่เห็นแล้วถึงเราจะกระทำเมื่อมองไม่เห็นคุณค่าแล้วเราก็จะไม่สนใจก็จะเป็นเพียงแค่กรรมฐานเปลือกนอกเป็นพระกรรมฐานเปลือกนอกในจริงๆแล้วหาได้มีกรรมฐานอะไรไม่และก็ไม่ได้ฝึกกรรมฐานอะไรเลยไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะทำอะไรอะไรก็ไม่เคยระลึกถึงอารมณ์กรรมฐานของตัวเองแม้ตั้งแต่หัวจดเท้าของแต่ละวันละวันก็ไม่เคยระลึกถึงเลยทั้งที่อุปัชฌาย์อาจารย์ก็ได้สอนไปแล้วกรรมฐาน5อย่างนี้เป็นต้นถึงแม้คฤหัสถ์ญาติโยมก็ได้ยินได้ฟังไปแล้วทั้งนั้นแล้วก็มีกรรมฐาน5มากยิ่งกว่า5เหมือนกันทั้งนั้นพระมีเท่าไหร่โยมก็มีเท่านั้นเพราะฉะนั้นการที่จะฝึกฝนอบรมคุณธรรมที่จะนำมาเป็นผู้บริหารอุบายที่จะทำรอบชะล้างมนทินอยู่รอบๆจิตใจของเราแล้วนะไม่เฉพาะที่เราขึ้นมาฟังธรรมมาไหว้พระสวดมนต์พร้อมกันฟังธรรมพร้อมกันและขณะที่ฟังธรรมก็เจริญสมาธิภาวนาไปพร้อมด้วยกับการฟังหรือไม่มีการฟังก็มาร่วมกันบำเพ็ญเจริญสมาธิภาวนาจึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ฝึกฝนอบรมอุปการะธรรมเป็นธรรมที่มีอยู่ติดตนตามตัวเรามาตั้งแต่กำเนิดทุกภพทุกชาติไม่ว่าเราจะสัญจรไปสู่ภพใดกามาภพพบที่อยู่ที่เกิดที่มีที่เป็นอันเนื่องด้วยกามเกิดจากกามเกิดแล้วก็เสวยกามรูปประพบพบที่มีรูปมีธาตุมีขันธ์มีอายตนะที่มาเป็นคนอย่างพวกเหล่านี้อรูปประพบพบที่ไม่มีรูปไม่มีหูไม่มีตามีแต่ใจทุกอย่างกามก็สำเร็จด้วยใจนั่นได้แก่สวรรค์6ชั้นกรม16ชั้นตลอดทั้งสัตว์นรกที่ตกนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายยกเว้นสัตว์เดรัจฉานนั่นเป็นภพเป็นภูมิที่ไม่มีรูปไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีธาตุไม่มีขันธ์แต่ก็สามารถที่จะเสวยวิบากกรรมดีและกรรมชั่วเหมือนกับเราที่เป็นมนุษย์เพราะความทุกข์ทั้งหลายสุขทั้งหลายนั้นไม่ได้ปรากฏเกิดขึ้นอยู่นอกจากใจของเราทุกคนเรามีธาตุมีขันธ์มีอายตนะเป็นที่ไหลเข้าไหลออกแห่งความดีใจแห่งความเสียใจแห่งความพอใจไม่พอใจเห็นไหมฟังให้ดีนะไหลเข้าคืออะไรรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมรม ไหลเข้าในทางตาหูจมูกลิ้นกายไหลไปไหนล่ะไหลไปสู่แหล่งแห่งความรู้คือจิตกับใจมันจะต้องผ่านจิตอาการของใจหรือเจตสิกแล้วก็ส่งให้แก่ใจที่ว่าเป็นดวงที่สว่างเปล่งด้วยรัศมีนั้นให้เกิดเป็นภาระที่จะต้องไปเป็นภาระรับรู้เดี๋ยวก็ส่งรูปเข้าไปส่งสีเข้าไปส่งแสงเข้าไปไหนส่งเสียงเสียงเข้าไปหูก็ส่งเสียงเสียงคนเสียงสัตว์เสียงลมเสียงเครื่องยนต์กลไกเสียงว่า108,000เสียงรับไม่หวัดไม่ไหวจมูกก็ส่งกลิ่นเข้าไปกลิ่นเหม็นกลิ่นหอมเกิดจากวัตถุทั้งสดทั้งแห้งทั้งแข็งทั้งนิ่มลิ้นก็ส่งรสเข้าไปรสอร่อยรสไม่อร่อยไม่อร่อยเพราะขมเพราะเฟื่อนเพราะจืดเพราะจางพอเปรี้ยวเพราะเปรี้ยวเกินไปเค็มเกินไปหวานเกินไปนี่กายทั้งรุ่นก็ส่งสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแหนงใจรับไม่ไหวเห็นไหมมันก็ไปทำให้จิตใจสิ่งเหล่านี้มันถูกเจือปนผสมประสานด้วยกิเลสกิเลสโลภโกรธหลงทิฏฐิมานะมีอวิชชาคือความไม่รู้เป็นรากแก้วเมื่อทรงเข้าไปบางอย่างมันก็เป็นยาพิษทำให้ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนรูปแสงสีที่ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ตั้งแห่งความปรารถนาไม่เป็นที่ตั้งแห่งความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นอยากรู้อยากเห็นมันก็มีแต่ความทุกข์โดยถ่ายเดียวทุกข์เพราะมันไม่อยากเขาก็ยัดเยียดให้แดกดันให้ไม่รับก็ไม่ได้เพราะมันอยู่ในเงื้อมมืออยู่ในรัศมีอยู่ในขอบข่ายเขตของเขามันก็เลยจำเป็นต้องรับต้องรู้แล้วทุกข์รู้แล้วเดือดร้อนก็ต้องเอาต้องรับทั้งนั้นแหละนี่ถ้าหากมันเป็นรูปแสงสีที่ดีมันก็ค่อยสบายหน่อยแต่สบายอย่างแบบชนิดกิเลสมันสร้างให้เพื่อเอาใจเพื่อการหลอกล่อเหมือนเขาเลี้ยงโคกระบือสุกรเลี้ยงกุ้งหอยปูปลาหมูเห็ดเป็ดไก่ด้วยอาหารที่ดียอมเสียเงินเสียทองเสียข้าวเสียของไปค้นคว้าสรรหายอดอาหารที่ดีให้มันกินแล้วมันเจริญเติบโตอ้วนได้อย่างรวดเร็วนี่เจ้าหมูและสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นถูกเขาขุนเขาเลี้ยงมันไม่รู้มันก็กินเอาสนุกสนานอ้วนมีพีมันแต่หารู้ไม่ว่านั่นแหละมันกำลังจะเข้าสังเตคือตายได้อย่างรวดเร็วอายุของสัตว์ที่กล่าวมานี้อย่างมากก็ไม่เกิน20ปีก็ ็ตายไปตามกฎของกรรมที่บังคับเข้าไว้หรือตั้งไว้ให้แต่ปรากฏว่ามันไม่สัตว์ประเภทที่เขาเลี้ยงเขาขุนอย่างดีที่ว่ามานั้นไม่เกิน6เดือนไม่เกิน3เดือนถ้าเป็นลูกเป็ดลูกไก่ลูกหมูลูกวัวลูกควายอย่างมากก็ปี2ปีเข้าสังเกตคือตายหมดไปสร้างเงินสร้างทองสร้างความเป็นเศรษฐีให้แก่ผู้ที่ค้าผู้ที่ทำเช่นนั้นเอามาเลี้ยงดูปูเสื่อมนุษย์สัตว์โลกที่เห็นแก่ความมาเล็ดอร่อยคือพวกเราเห็นไหมขณะที่จิตใจของเราเบิกบานยินดีพอใจมันก็ทำให้เราพออยู่ได้ในโลกนี้พอทนน่าอยู่ชวนให้เราน่าอยู่น่าชมเพราะว่ามันดีนี่แหละที่เราว่ามันดีนี่ดีไปดีมามันก็เลยเอาความแก่เอาความเจ็บเอาความตายให้แก่ตัวของเราให้ความแก่ความเจ็บและความตายเนี่ยเราท่านทั้งหลายผู้ปฏิบัติก็ลองวิเคราะห์คือพินิจพิจารณาดูสิความแก่ถึงจะแก่ทุกขณะลมหายใจก็ไม่มีใครรู้เราผู้ปฏิบัติเจริญกรรมฐานแท้ๆก็ยังไม่เคยคิดหรือบางท่านอาจจะไม่เคยคิดเลยในเรื่องของความแก่ที่ถูกปกปิดกำบังเข้าไว้แก่ที่ไม่เปิดเผยความแก่ที่เปิดเผยที่เราเข้าใจอายุ40 50 60 70 80จนถึง100ปีหรือถึงตายเราจึงจะรู้ว่าออกแก่แล้วหนังเหี่ยวหนังย่นแรงที่เคยเข้มแข็งเหมือนเมื่อสมัยยังไม่แก่ตามสายตาของเราตามที่โลกนิยมมันก็ค่อยหมดไปหยิบยื่นความอ่อนอิดโหยและลอยแหลงมาให้แรงกายก็หมดแรงหูพลังตาพลังลิ้นพลังจมูกก็หมดไม่ได้หมดแต่กายนะหูเคยฟังได้ชัดเจนมันก็เริ่มอื้อบางคนก็ถึงขนาดดับไม่รับกิเลสอะไรต่อไปตาก็ฟางฟ้าถึงขนาดบอดไปลิ้นประสาทลิ้นก็ไม่สามารถที่จะรับรสอะไรอร่อยได้เหมือนกับสมัยเป็นเด็กหรือหนุ่มเห็นไหมล่ะนี่ความแก่ที่เปิดเผยเมื่อไหร่ล่ะมันจะเปิดเผยกับตัวเราต้องรอไปสิ50ปี60ปีและยิ่งกว่านั้นถึงแก่แล้ว60ปี70ปีผมงอกแล้วฟันร่วงแล้วก่อนเลือนคือซี่โครงขึ้นเป็นซี่ซี่ผิวหนังเคยเปล่งปลั่งเหยิดย้อยด้วยความสดสวยงามนะมันก็เริ่มเหี่ยวย่นยู่ยี่เห็นไหมฟันฟางก็เริ่มหลุดให้ลองพิจารณาดูไม่มีอะไรทุกอย่างที่มันเคยดีหมดทุกอย่างที่ดีมาทั้งหมดเมื่ออดีตยังยาวมันก็บรรลัยลงไปหมดไม่มีอะไรที่จะถูกยกเว้นแม้แต่สิ่งเดียวเห็นไหมล่ะ อันนี้ก็ยังพอประทังส่วนโรคภัยไข้เจ็บก็ไม่ได้เป็นกันทุกวี่ทุกวันทุกเวลาบางคนเป็นปีก็ไม่เคยรู้จักความว่าทุกข์จากการเจ็บไข้ได้ป่วยภายนอกภายใน บางคนก็เป็นได้เป็นดีนี่เป็นโรคที่เราเข้าใจโรคภัยไข้เจ็บอาพาธอย่างที่เราเข้าใจแต่โรคภายในอันเกิดจากกิเลสทำให้เราทั้งหลายต้องเป็นทุกข์นั้นไม่มีวันเวลาเดือนปีไม่มีคำว่ากลางคืนหรือกลางวันไม่มีคำว่า ปฐมวัยมัชฌิมวัยปัจฉิมวัยมันเกิดได้ทุกเวลาเกิดได้ทุกขณะจิตไม่ว่าเราจะประกอบไม่ว่าเราจะยืนเดินนั่งนอนนี่โลกเกิดจากกิเลสเกิดจากความอยากความไม่อยากเกิดจากความชอบความไม่ชอบ ทั้งที่ถูกทางของมันและไม่ถูกทางของมันที่เป็นสัมมาทิฏฐิและมิจฉาทิฏฐิสัมมาทิฏฐินั่นเห็นจริงตามความเป็นจริงมิจฉาทิฏฐิเห็นเพี้ยนไปจากความเป็นจริงของไม่จริงก็ว่าเป็นของจริงทุกข์ก็ว่าสุขสุขก็ว่าทุกข์ดีก็ว่าชั่วชั่วก็ว่าดี อย่างนี้เป็นต้นเมื่อเรามองน้อมเข้ามามีพิจารณาอย่างนี้เราก็จะเห็นความทุกข์ทุกข์อยู่ทุกลมหายใจทุกข์อยู่ทุกขณะจิตนี่ ส่วนความตายโดยเปิดเผยตามที่อายุการกำหนดว่า100 ปีนั้นมันเป็นเรื่องของการหมายหรือสมมุติของโลกแต่จริงๆแล้วแต่ละชีวิตนั้นล้วนแล้วจะไม่เที่ยงว่าจะต้องตายไม่จริงที่จะต้องตายอายุ100 ปี หรือ90 ปีหรือ80 ปีเพราะเราทุกคนไม่สามารถที่จะกำหนดไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่ากรรมเขากำหนดชีวิตความเป็นอยู่ของเรามาเกิดมาในชาตินี้นั้นจะให้เราอยู่ได้กี่เดือนกี่ปีกี่10 ปีไม่มีใครรู้รู้แต่ว่าต้องตายแน่ กว่าความจริงความตายที่เปิดเผยจะมาถึงเราก็ย่ำแย่แล้วความจริงทำให้เราเกิดความประมาทเพราะเราไม่เห็นความตายที่ปกปิดไม่เห็นความแก่โดยปกปิดไม่เห็นความตายโดยปกปิดจึงทำให้เราประมาท ขี้เกียจขี้คร้านไม่อยากจะประกอบคุณงามความดีใส่ตัวใส่ตนของเราไม่อยากจะฝึกจะฝนแม้สิ่งนั้นจะมีคุณแก่สิ่งที่เราต้องการทั้งหลายก็ตามได้แก่ธรรมที่มีอุปการะสองอย่างที่กล่าวมาแล้วเบื้องต้น เป็นธรรมที่มีอุปการะต่อธรรมทั้งหลายที่จะบันดาลให้เกิดมีขึ้นในตัวของเราโดยที่เราก็ต้องการเราก็ไม่ยอมที่จะฝึกจะฝนฝึกฝนก็ไม่จริงไม่จังทำอะไรก็ไม่จริงเยาะแยะโลโลเล เฮไปก็เฮมานี่เพราะเราไม่เห็นคุณค่า ที่จะนำประโยชน์มาให้แก่เรานั่นเองเป็นสำคัญถ้าเราเห็นคุณประโยชน์และเป็นของสำคัญแล้วพวกเราก็จะต้องลุกขึ้นมาพากันฝึกฝนไม่ว่าจะเป็นเวลานี้ที่นี่หรือที่ใดก็ตามการฝึกอุปการะธรรมทั้งสองนี้ฝึกได้ทุกเวลาฝึกได้ทุกกิริยาบทยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดถ่ายจระปัสสาวะไม่มีเวลาไหนที่จะฝึกไม่ได้ไม่ว่าเราจะทำกิจการใดๆฝึกได้ทั้งนั้นแต่เราเห็นว่าฝึกไม่ได้เราไปจำกัดที่ฝึกผู้ที่จะฝึกสติอุปการะธรรมนี้เราต้องเมื่อเราต้องใช้เวลาว่างว่างจากงานจากการแล้วต้องไปฝึกตรงนั้นตรงนี้เขาทำกันตรงนั้นเขาทำกันตรงนี้ต้องไปตรงนั้นตรงนี้อย่างพระเนรเข็มจีเราเขายึดเอาที่ศาลาธรรมรังสีนี้เป็นสถานที่ฝึกเมื่อเราสำคัญมาตรงนี้เป็นที่ฝึกที่บ้านของเราตามถนนล้นทางก็เลยไม่ใช่เป็นที่ฝึกก็เลยไม่ฝึกชาวบ้านก็เห็นว่าวัดเป็นสถานที่ฝึกอยู่บ้านก็เลยไม่ยอมฝึกเพราะสำคัญมันไม่ใช่ที่ฝึกเนี่ยเป็นอย่างนั้นเห็นไหมหรือการฝึกสมาธินั้นต้องทิ้งงานฝึกสติหล่อหลอมสติสัมปชัญญะให้แก่กล้าต้องทิ้งงานทิ้งการกินอยู่ก็ต้องทิ้งทำงานทำการไม่จะเป็นประโยชน์ในทางโลกก็ต้องทิ้งใครคิดเช่นนี้คิดผิดเพราะธรรมะในศาสนานี้ไม่กีดขวางการกั้นใครไม่กีดขวางการกั้นประโยชน์ของโลกไม่กีดกั้นขวางกั้นประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมของคนละสัตว์ที่ผู้มุ่งอัดมุ่งทำเปิดโอกาสให้อย่างกว้างขวางนี่ให้เราเข้าใจอย่างนั้นเราเข้าใจถ้าเราเลือกสถานที่สำคัญสถานที่แล้วที่จะฝึกอุปการะธรรมของเรานั้นก็เลยน้อยลงถูกจำกัดเสียอันนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงบัญญัติไม่ได้ทรงสอนไว้มีแต่ท่านสอนให้มีสติอยู่กับเนื้อกับตัวกับกายกับใจเราจะไปไหนก็เอากายนี่แหละไปเอาใจดวงนี้แหละไปท่านก็สอนให้อยู่กับกายกับใจแต่พวกเราทั้งหลายมักลืมกายลืมใจของเราเองโลดแล่นไปกับสิ่งภายนอกเกิดแก่ตาหูจมูกลิ้นกายแล่นไปกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสกับสัมผัสเย็นร้อนนอนแข็งแล่นไปกับธรรมอารมณ์ที่ปรากฏในใจของเราซึ่งเป็นอดีตบ้างอนาคตบ้างไม่ตั้งอยู่ในความเป็นปัจจุบันคือกายกับใจแล่นกายกับใจนี่เท่านั้นที่จะเป็นสนามฝึกธรรมะที่จะเป็นธรรมะที่เราจะนำไปเป็นสร้างไปสร้างอุบายเพื่อควบคุมจิตของเราอันนี้เป็นหลักอันนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องอันนี้เป็นสิ่งที่พึงประสงค์ ในศาสนานี้สอนอย่างนั้นเราท่านทั้งหลายวันนี้ก็ได้สวดไปแล้วสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมเห็นไหมกายคืออะไรอยู่ที่ไหนกายเราหรือกายคนอื่นเวทนาซึ่งเป็นตัวนำมาทำแม้ว่าเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขเป็นทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์จิตที่เป็นบุญเป็นกุศลที่เป็นบาปเป็นอกุศลธรรมในใจเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องของความมีกิเลสของความไม่มีกิเลสมันอยู่ที่ไหนมันอยู่นอกกายนอกใจเราหรือมันคือกายคือใจของเรา